إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا كنا نلينا عمدة الأحكام katika sharhe ya fadilati Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu, ambayo mashhur inajulikana kwa Tanbihu al-Afham. Juma lililopita, kwa wale waliohudhuria, tulimaliza mlango unaozungumzia biashara zilizokatazwa katika Uislamu, babu manuhi anhu min al-buyu. Tulimaliza mpaka hadithi ya mwisho ambayo ilikuwa ni alhadithu al-ashir, hadithi ya kumi, hadithi ya Rafi' ibn Khadij, anna Rasulullah sallam qala: thamanul qalbi khabithun wa mahrul baghi khabithun wa kasbul hajjami khabithun. Tulimalizia hapo. Kwa hivyo leo tukasema tunakuja moja kwa moja katika mlango mpya, si mwingine isipokuwa kichwa cha habari hapo kimewekwa: babu ba'yul araya wa ghayru dhalik. Babu ba'yul araya wa ghayru dhalik. Naam, nini kusudio la mlango huu kabla hatujaenda mbele kwenye hadithi? Mlango huu unazungumzia habari ya kuuza al-araya wa ghayru dhalik na mambo mengine, yani kuna aina nyingine itakuja kuzungumzwa hapa. Mlango huu unazungumzia habari ya ba'yul araya, yani kuuza araya. Ni kama mfano vile mtu akikwambia babu ba'yu al-kalb, mlango wa kuuza mbwa. Babu ba'yul khamri, mlango unazungumzia kuuza pombe. Kwa hivyo hii ni mlango unazungumzia habari ya kuuza al-araya wa ghayru dhalik na mambo mengine mengi yatakuja kuzungumzwa katika mlango huu. Sasa kitu ambacho kitachokuwa kitatushughulisha hapa kabla hatujaenda mbele, hii al-araya ni nini? Tuifahamu hii kwanza, alafu mbele tuweza kuelewa hadithi kwa suhula, kwa wepesi zaidi. Nini al-araya? Al-araya, kwa wale ambao nafikiri tutakuwa pamoja katika darasa lililopita, nyuma kidogo katika darasa lililopita, labda kwa wale wenye vitabu itabidi muwe pamoja nami. Fungueni alhadithu thamin katika mlango uliopita, hadithi ya nane. Alhadithu athamin tari an Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma qala: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن المزابنة. كبهذه الاصطلاحات ذا لغة كبيشارة terminology ambazo huwezi kuzitumia katika sehemu nyingine. Ukenda hospitali huwezi ukamwambia daktari mimi naumwa na almuhabara. Kwa nini? Kwa sababu ni neno ambalo halihusiani na daktari. Sasa ukisema muhabara ni neno ambalo linahusiana na biashara ya mambo ya kilimo, walmuhaqala wa anil muzabana, ambayo yote hatushazungumza, wa an ba'i thamarati hatta yabdu wa salahuha, tushazungumza, wa alla tubaa illa bidinari wa dirham, mahalu shahid, na pasiuzwe. Mtume amekataza biashara ni kwamba isiuzwe isipokuwa ni kwa dinari na dirham. Yani unanunua mpunga, basi utoe dinari uuzwe mpunga, na sio utoe mpunga kwa mpunga. Illa isipokuwa al-araya, isipokuwa al-araya. Sasa hapa nafikiri neno hili al-araya kumbe tushalizungumzi nani, tushaliona huko nyuma, lakini hata hivyo tukasema hili tutakuja kuelezea kwa kirefu katika maudhui yake ambayo leo ndio tunaanza. Kwa hiyo nafikiri tuko pamoja kwamba neno al-araya tushaliona huko nyuma. Kwa hiyo pasiuzwe, kwa maana ya kwamba mtu anapokwenda kununua mpunga atoe pesa, na sio mpunga kwa mpunga. Mtu akienda kununua viazi mbatata atoe pesa, na sio kwamba atoe viazi mbatata apewe viazi mbatata. Maharage isiyo maharage kwa maharage, isipokuwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaruhusu al-araya. Kwa maana hii araya ruksa. Sasa nini araya? Ndio hapa tutaanza kuliangalia swala hili. Al-araya tutaangalia tafsiri katika sharhe ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, ambayo yeye ametoa maelezo mafupi nini maana ya al-araya. Anasema katika hii sharhe yake Tanbihu al-Afham, al-araya ni jamu ariya. Jamu kwa maana ni plural. Kwa hivyo al-araya ni singular, mufrad. Al-araya ni plural na ariya kwa maana ya singular, mufrad. Wahia ba'yu. Ukisikia hiyo aria, yani ndio al-araya, definition yake iko very simply such. Kwa hivyo tabii nawe uikamate hii kwanza, huko mbele unaweza tukashindwa kuelewana. Ikamate hii kwanza, tafsiri ya al-araya. Anasema ni bayu, ni kuuza ar-rutaba, kuuza tende mbichi, na inaitwa ratabu, hazijakauka, hazijachumwa kule mtini mwake, zile zinaitwa ratabu. Kwa hiyo kuuza zile tende ratabu, tende mbichi, ala ruusi nakhli, katika makole yake ya mtende. Ruus natokana na ras, kichwa, lakini hapa inakusudia ni yale mashada au makole ya mtende. Ikauzwa tende mbichi hizi za ratabu, ziko katika makole yake, mashuke yake juu ya mtende, zikauzwa kule kule. Bitamri kwa tende kavu, bitamri kwa tende kavu, ambazo hizi tunakula mwezi wa Ramadhani. Mimi sipata tende bwana, sipata tende. Sasa hizi zinaitwa tamri. Ama zile ziko juu ya mti, unaziona ziko rangi ya njano njano vile, wekundu wekundu kidogo, zile zinaitwa ratabu. Sasa kule kuziuza ratabu ziko katika mtende juu, ukaziuza kwa tende kavu, hii ndio inaitwa nini? Al-araya. Hii ndio inaitwa al-araya. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba tukubaliane kwamba tunapozungumza al-araya ujue kwamba kuna kitu ambacho kinachokuwa kina sura hiyo, ile taswiri yake iko hapo. Hatujenda mbele tena kwenye hadithi, labda tukupe mfano mwingine ili uwe broad minded kwamba hii al-araya kumbe iko hivi na hivi. Naam, kwa wale ambao walohudhuria darasa za nyuma huko, tulisoma katika hii hadithi tuliosoma sasa hivi, kuna kitu kinaitwa katika hii riwaya ya Sabir, afwan, fungweni alhadithu sabi katika darasa lililopita, wale wenye vitabu, alhadithu as-sabi, hadithi ya saba kwenye Umdatul Ahkam. Vitabu vyote vya Umda vinakwenda sambamba, labda tutafautiana peji, lakini kitajwa hadithi ya saba inakuwa ndio hiyo hiyo. An Abdullah bin Umar Allah anhuma qal naha, amekataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil muzabana, amekataza nini? Biashara hii ya muzabana. Je, muzabana ndo nini? Sasa Ibn Umar anafasiri, wahia, ukisikia muzabana maana yake ni an yabi'a thamara haitri, yani mtu kuuza mazao ya tende ya shamba lake, yani kuuza ile mazao ya shamba lake. Thamara haitri yani haitri, yani shamba au bustani, ni mtu kuuza mazao katika shamba lake. Mazao hayo inkana nakhlan, ni mamoja, ikiwa ni tende, tende ambazo hapa sasa pakisemwa tende ya kusudiwa ni zile tende ambazo ziko juu ya mtende, ambazo uratabu, ikiwa tende hizo zikauzwa bitamri, kwa tende kavu, kailan, kwa kipimo, kwa kukadiria kwamba zile zitakuwa hivi na ustop, huko mbele hatuna haja nako. Kwa hiyo hii ndio nini? Muzabana. Muzabana, nakumbuka mimi nilitayarisha makala fupi, nilikuwa na maana yangu, kwa sababu hii ni inachanganya sana, inataka mtu atumizane akili. Muzabana, kwa wale ambao nilitoa makala hii, kama ushaifungia njugu karanga, sasa inasema hivi: miongoni mwa biashara alizozikataza Mtume SAW al-muzabana ni kuuza mazao, yani matunda yaliyo shambani kwenye makole, kwenye makole au mashuke yake mitini, kwa matunda yaliyokwisha chumwa kutoka katika mti, kutoka kwa Nafia, ndio hii hadithi ambayo tumesoma sasa hivi, kutoka Abdullah amesema, amekataza Mtume SAW al-muzabana ni kama mtu kuuza mazao ya shambani kwake, sawa, ikiwa ni tende, kwenye mabano ikawekwa, zilizo kwenye makole yake au mashuke yake. Sasa hizo zitakuwa ni nini? Ratabu. Ukisikia tende ziko kwenye makole yake, na maana ziko kwenye mti, ni ratabu. Kuziuza kwa kipimo cha tende kavu, ambayo ni nini? Tamru. Paka hapa. Sasa sijui wewe, mimi nakupa na kuachilia kwa dakika mbili tu. Hemfikiria hii definition ya al-muzabana na definition ya al-araya. Hemchemsha bongo kidogo, make sio kwamba ninasema tu hapa wii, lakini kumbe watu akili zao azikechi. Nakupa dakika mbili, fikiria. Almuzabana ilivyoelezewa na hii al-araya ilivyoelezewa. Naam. Kwa kukusaidia. Ni kwamba muzabana na al-araya ni tuseme nini yani? Dugu moja, tuseme lugha ya Kihindi. Iko dugu moja hii. Iko dugu moja. Sio kama me catchy points. Al-araya na al-muzabana. Kwa hiyo tunapozungumza al-araya ambayo ndio topic yetu hii tunaanza leo, tunakusudia ni ile biashara ya kuuza tende mbichi ratabu ziko juu ya mti, tunaitwa ruusi nakhl. Ukaziuza kwa tende kavu, ikawa mtu anakupa tende kavu, wewe unamuuzia zile tende ratabu ziko juu ya mti. Kwa hiyo ni kitu kile kile, al-araya na al-muzabana ni kile kile, lakini kuna maelezo ya ziada tutatoa hapo baadaye. Kwa nini ikaitwa al-araya na isiitwe muzabana? Naam, imeitwa al-araya kutokana na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliposoma ile hadithi illa al-araya, kumbe ilatokea hali kwamba mtu ana shida na tende za ratabu, lakini shida hii ni kwamba ale yeye na familia yake na baadhi ya jamaa na watu wengine anawapenda wenyewe tende hapa mpaka kule ratabu, anapenda tu kwamba akazivune zile ende na toyo kashambani cha kuzivuna zile, wakae watu kama picnic wanakula nyumbani, wanakula anapelekea rafiki zake wanakula. Naona sasa ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaruhusu kwamba aha, kama itakuwa kwamba mtu anataka zile tende za ratabu kwa ajili ya kula yeye na familia yake na jamaa zake, sawa, yeye anatendekavu, basi yeye azitoe zile tendekavu, wakubaliane na yule mwenye tende mbichi, basi biashara imeisha. Kwa hivyo ina maana ni ruhusa, Bwana Mtume ametoa permission, lakini under condition ya kwamba mtu azihitajia tende ratabu kwa ajili ya kula, kuenjoy, yani anakula pamoja na familia yake. Kwa hiyo yeye anazo tende kavu kibao store, lakini anapenda zile azile. Kwa hivyo anazitoa tende kavu zile, wanakubaliana na mwenye tende ratabu, utanipa kwa kiasi gani hizi bwana, hizi nipe mie kilo 80 au kilo 100 au kilo 200, nitakupa zote, vuna hizi wewe kula tende. Kwa na maana hii ni ruksa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitoa kwa hali hiyo. Katika maelezo mengine ambayo hayapo katika sherehe hii, wanasema ni al-araya an ba'y ath-thimari 'ala ash-shajari, ni kuuza matunda ambayo yatende yako katika mti wake. Baada takdiriha, baada ya kuzipima au tusema kuzikadiria, kailan wazanan, kwa kipimo cha uzito au almuhimu chochote kile, pishi nini, kikapu, bitamri, kwa tende kavu. Akasema falaraya nau min anwa'i al-buyu, al-araya ni aina katika aina za biashara, allati, ambazo biashara hizo, adhina fiha, afwan, udhina fiha, imeruhusiwa katika biashara hiyo, lilhaja, lilhaja, kwa sababu tu ya haja, tena basi yasiran yani, lilhaja taisiran ala almuslimin, kwa lengo la kwamba kuwapa watu wepesi. Kwa hiyo fayashtari rajulu thamara fi nakhali, ana maelezo haya kama hujafahamu mwanzo nakupa maelezo mengine, ni kwamba mtu ananunua tende la tabu fi nakhali, katika mtende, likai, kwa lengo hili moja, ya koloho ale wayatuimaho, na ili awalishe ayalahu, familia yake. Bas ananunua tu kwa ili ale ni pamoja na familia yake, na pengine laisa mahu nukudan, hana pesa, isipokuwa na tende store alizozichuma. Kwa hiyo nafikiri hapa tumepata ile ubaba kunde kidogo tunapozungumza masala ya araya. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye hadithi, kwa sababu naamini kidogo ushapata uelewa nini maana ya al-araya.